Але якія навіны прывёз амерыканскі карабель? Ён ловіць сябе на тым, што чакае іх навінаў больш прагна, чым мае права чалавек у яго становішчы. Жука на стаўбуры ўжо няма. А мурашы па-ранейшаму нястомна снуюць па жоўта-зялёнай кары. Пазіраючы на іх, імператор спамінае іншых сваіх двайнікоў. Яшчэ калі ён быў на шляху да вострава, пад Марселем з'явіўся чалавек, якога звалі Фелікс. Тамтэйшыя жыхары вырашылі, што гэта збеглы імператор. І па наваколлі пранеслася пагалоска, нібыта ён стане на чале велізарнага арабска-турэцкага войска. Фелікс старанна пазбягаў людзей, неўзабаве апынуўся ў турме. Больш сябрам у Францыі не ўдалося даведацца анічога. Далі Бог, яго двайнік мог бы паводзіць сябе з большай годнасцю. Летась яму напісалі пра яшчэ аднаго імператара. Манах капуцын Ларыён з ваколіцаў Нанта жыў у старым замку, дзе прымаў вар'ятаў і бесхацінцаў. Гаворка і вытанчаныя манеры выдавалі ў ім чалавека з найвышэйшага свету. Безумоўна, паліцыя не магла пакінуць яго па-за ўвагаю, і капуцына напаткаў лёс небаракі Фелікса. Бог стварыў гэтых людзей падобнымі да яго. Вось і ўся іх віна. Бурбоны баяцца, што двайнікі могуць дапамагчы яму пакрыёму пакінуць востраў. Сённяшні сон і гэты амерыканскі карабель. На сцежцы чуюцца крокі, ён падымае вочы і бачыць камердынера. Поруч з рослым, бялявым і гнуткім Луі ідзе незнаёмы, невысокі, шыракалобы, з тварам, які да вачэй схаваны кучаравай і чорнай, як смоль, барадой. За тыя колькі імгненняў, пакуль Луі са спадарожнікам падыходзяць, ён паспявае заўважыць у барадатага вайсковую выпраўку. Луі з незнаёмым кланяюцца, і камердынер адрэкамендоўвае гостя. Месье Рывар, гандляр оптыкай каштоўнымі камянямі, прыбыў на востраў на амерыканскім караблі. Нейкія ноткі ў голасе слугі змушаюць імператара наструніцца і падрыхтавацца да неспадзяванага працягу. Ён не памыляецца. Камердынер вядзе месія Рывара пад старую вярбу, галіны якой дастаюць да зямлі, утвараючы кшталт жывога зялёнага намёта. Затым, робячы рукою знакі, Луі запрашае ў засень і яго самога. «Ваша вялікасць, прашу вас яшчэ бліжэй». Імператор падыходзіць, прыхінаецца да дрэва плячыма і, скрыжаваўшы на грудях рукі, чакае. Здаралася, што ён меней хваляваўся перад бітвамі. «Тут можна не баяцца чужых вачэй», кажа камердынер і глядзіць на трэцяга ўдзельніка загадкавага манеўра. Месье Рывара беруч бярэцца за сваю шукоўную бараду і цягне яе ўніз. Баронячыся, імператор выстаўляе перад сабою рукі, насупроць стаіць яго двайнік. «Кіпрыяні!» Задыхаючыся, вымаўляе ён непаслухмянымі вуснамі. «Не, мой імператор», — кажа гандляр оптыкай. І ён адразу пазнае гэты глухаваты з расколінкаю голас. «Франсуа! Франсуа Жен-Рабо! мой стары прыяцель рабо. Гэта я, мой імператор. У вачах у двайніка блішчаць слёзы. На 3 гады маладзейшы рабоў быў так падобны да яго, што атрымаў у палку мянушку імператар. Чутка пра гэта разляцелася імгненна. Франсуа Рабо хутка ператварыўся з простага жаўнера в аднаго з прыдворных і не раз дапамагаў у тых выпадках, калі сапраўднаму імператару трэба было адначасова прысутнічаць у 2 месцах. Калі не памыляюся, апошні раз мы бачыліся пад Ватэрлоу. Так, мой імператар, пасля той бітвы, дзе Господ пазбавіў нас свае міласці, я вярнуўся дадому Балейкур і гадаваў трусоў, пакуль мне не сказалі, што я яшчэ магу паслужыць вам, вам і Францыі. Ваша вялікасць, камердынер спрытна прыладжвае рабо фальшывую бараду, я не давяраю Манталону, нікому, апрача вас. Губернатар не шкадуе грошай на падкуп. Ягоныя людзі ўжо тройчы спрабавалі весці перамовы нават са мною. Праз 2 дні карабель падыме катвігу. Вы разумееце, пра што я кажу?